ținutrează noapte. În privirea ta am văzut dragostea. Îmi bate inima, bate de nu mai poate, că te vrea. Dar bate numai pentru tine. Nici n-am mai putut să dorm aseară. Parcă iubesc pentru prima oară. Și nu pot să dorm, doar mă gândesc, mă tot gândesc, cât te iubesc. Sărutarea ta m-a ținut trează noapte. În privirea ta am văzut dragostea. Îmi bate inima, bate de nu mai poate, că te vrea. La prima mângâiere, ce dragoste la prima vedere. Ochii tăi spun că e iubire și asta mi-aduce fericire. Și nu pot să dorm, doar mă gândesc, mă tot gândesc, cât te iubesc. Sărutarea ta m-a ținut trează noapte. În privirea ta am văzut dragostea.